Eta erran bezala, gaur udaleko ekartea zariko gira eta oporreri begira jarriko gira. Otsailekoak heldu zauzkigu, baina udahuntako errere behar da pentsatu. Aintzinetik erreserbak egiten baitira. Udaleko elkarteko amets lae juzan gurekin. Ongi etorri zuri? Milesker, egunen zuri. Orduan, udaleko elkartea, jadanik prest, otsaileko oporrentzat zer proposatua da? Bai, prest eta prestatzen ari, ordan, otzaileko oporrentzat, beste opor garaietan bezala kudeatzen ditugun hiru bilguneak idekiak izanen dira, bai honakoa, miarritzekoa eta endaiakoa, beraz bi hastez, astelenetik ostiralerat, eta hor opor hauetan ere, ba, urte guziz antolatua den neguleku eski egonaldia ere proposatuko dugu, otsailaren hogeita batetik, hogeita seiera, kandantzuko eski gunean. Hor, pentsatzeko da denak leku guziak hartiak direla orai, tenore untan? Horan, eski egonaldiaren zat bai, izen emateak oso fite joan dira, kasekaste batez dena betea zen, berrogeita ma bost tuki baitziren. Egonaldi horrek, kristonarrak astadu, beraz ara, fite bete da. Aldiz, bilguneen zat, oraindik tokia gelditzen da, hiru bilguneetan, baina hitzen bai honan eta endaian, hori hor, ere, hainbat animazio proposatuak izanen dira, egun osoan zehar, hiru eta meka urtek. Arteko aurreri. Bon, errazuta, aintzin jasta, jakin dezagun, ze animazione mota proposatua da bilgune toki horietana? Orduan, bilguneetan eta osaian ere egonaldietan txatzen gira albezain aktivitate mota ezberdinak proposatzen, aur guziak ukan dezaten haien gustora eta momentu goxo bat pasa dezaten euskaraz biztan dena. Hor, adibidez, endaiako animazio taldeak pertsatu du txaileko oporretan euskal mitologiaren inguruan hainbat dioko animazio eta ateraldi proposatzea. Eta zori izanen da, pixka bat otsaileko oporretako gaia. Miarritzen adibidez, horiek beste gai batetarat urbildu dira eta bi gai izanen dira azkenean, alde batetik hiru eta bost urte arteko aurrei adibidez proposatu izanen zaie munduan zehar bidai bat egitea jauterien inguruan, eta aurrek hautatuko dute ze errietarat joan nahi duten bidaiatzerat eta tokiko jauteriak ezagutzerat, eta sei urteko aurrek haiek ere berdin, pixka bat autonomia ikas dezaten ere bai eta haien oporren aktore izaiteko, haiek dituzte hautatuko egunean zer egin nahiko dituzten joko eta aktibitateak. Eta hola, memento berian, kanpoko iauteriak ere ezagutzen dira, eta pentsatzen dut gero maskatzeak eta dendenak hangoak izanen dituztela eta egiten alko dituztela ondotik. Bai, hori da, pixka bat gai baten inguruan gero hainbat animazio proposatuak dira, bai eskulanak, tinduak, zertako ez kantuak, gaiak kantu hortara bidaiatzen badu, edo tokiko jokoak ere izaiten aldira, egi desberdinetako oizko jokoak edo hola proposatzen alko dira, hainbat bai kanpoko jokoak, kirolak, agian aro ere jauganen dugula ere otzaileko porretan animazioan egesten du, eta hori ateraldian egiteko ere beti goxo da eguzki pixka bat badelarik. Bilgunetaratu hurbiltzeko ze behar da, zoin dira baldintzak? Ordan, diren baldintzak izen emaitea lehenagotik egin behar da, bilgunetako zuzendariekin hemanetan sartuz, simplena edo bestela udaleko bulegoetarat deitzea eta gero guk berriz mail eta telefonoak zabaltzen alditugu, bilgune bakoitzak kudeatzen baitu tokiko izen emaitea, tokian arabera, eta biztan dena euskara pixka bat bederen jakitea, behori momentu goxo bat pasatzeko, sekuritate osoan, plaze jarekin euskarazko pojak pasatzeko. Eta jakiten alditugu prezioak eta somatekoak diren, egunka da edo nola pasten da? Hau, guk galditzen dugu gutienez aurrak hiru egunez etortzea astean zehar, bi arrazoinen aldetik, alde batetik da euskararen zat, biskabat euskara praktikatzeko eta ikasteko, eta euskara gozatzeko, berdela inguramen euskaldun batean sartu, eta justu egun erdi bakar batean etortzean zaila iduritzen zaigu euskararen aldetik, eta bestaldetik ere talde dinamikaren zat, eta animazioen zat ere, hori hainbat egunez etortzean beste aurrekin momentu goxo bat pasatzeko, eta beste aurrak ezagutzeko, animatzaileak ezagutzeko, hori importanta iduritzen zaigu aurrak bereren hiru egunez etortzea, ordan ez dira baitez bada hiru egunak segidan, baina astean zehar hiru egunez etortzea gutienik, eta gero prezioak dira kafaren araberakoak, gehienik da 16 € eguna, baina hori familien diruaren arabera badugu prezio taula bat, eta hori. Hor bazkaltzen dute? Hor bazkaltzen dute? Bai, posible, bai. Bai, bazkaria proposatua da hiru bilgunetan. Hori da. Amets, lae duzan, egon hor berien pausen jo bat arzen dugu piritxeta porotxekin eta udako oporeri begira, emanen gira. Irratietan onda iziela saioa jarraikitzen duzue eta amets lae juzan dugu gurekin udaleku elkartekoa ari gira ondoko porraldietako egitaraua aipatzen eta aldihuntan udari begira emaiten gira zer proposatzen duzue uda huntan usaian bezala? Orduan, hor ere uda osoan hiru bilguneak idekiak izanen dira, behitz ere hiru eta maika urte arteko aurrentzat. Eta gero, egonaldiak ere proposatzen ditugu, 6 urtetik aintzina, 6 eta 15 urte arteko aur eta gazteentzat, hainbat egonaldi proposatuak izanen dira, gai ez desberdinen arabera, eta egonaldiak ustailan iraganen dira aste batekoak, igandetik ostiralera, urte guziz bezala, hori formula ez da aldatzen. Eta ordan izanen dira gai ezberdinak, ala nola naturaren inguruan, mendia natura eta zaldiaren inguruko egonaldiak proposatuak dira. Itxasoaren inguruan, itxasoa ondartza eta surfaren inguruko egonaldia ere bai. Zirkoaren inguruan ere Siberuan proposatzen dugu aste batez zirkoa praktikatzea eta zirkoaren inguruko hainbat animazio eta jokoak egitea. Siberuan ere berriz ligin proposatzen dugu 6-7 urteko aurrei haientzat gehienetan etxetik lehen aldia da joiten direla, sei urtetatik aintzina, eta aier ere egonali goso bat proposatzen diegu, etxetiki batean, hori talde txikian, eta inbat joko eskulan, eta kanpoko jokoak proposatzen ditugu, bebiskata hori ikasteko ere etxetik joiten, eta taldean bizitzen, eta momentu goso bat pasatzen lagunen artean. Eta baditugu ere beste bi proiektu, bi egonaldi, gai orokoja ez da oraindik finkatua, baina orain arte deituak izan ditugunak topaketak, hori da elkarlan bat hasi dugu ikastolen elkartearekin, igualdeko ikastolen elkartearekin, eta bi elkarteak ari gira partaidetzen, beraz elkar ezagutzen eta lanean, eta hor ideia da provintzi desberdinetako aurrak elkar ezagutaraztea eta elgarrekin egonaldi bat proposatzea. Eta horientzat, beraz, adibidez, nerabei, amabi, amabostu urteko gazteri Lekeition antolatuko dugu egonaldi bat. Gaia ez da oraindik erabakia, kirolaren inguruan izanen den edo artea, kultura edo hori ez da oraindik finkatua, heldu den prestaketa bilkuretan erabakiko da. Eta beste olako egonaldi bat ere bederatzea meka urteko entzat Siberuan. Ere bai, eta hor ere gaia ez da oraindik finkatua, baina ideia da provintzi ezberdinetako aurrak ere elkar ezagutzea eta beraz euskaraz momentu goxo bat pasatzea. Hori da. Odan, ze gomendio eman ginezake orai tenore juntan, amets lae duzan, zer erraiten aldugu urbiltzea udak lekurat jadanik izenen emaitia zer egin behar da? Ordan, izen emaiteak ez ditugu oraindik abiatuak behori, egonaldiak bukatu behar ditugulako, azken egeserbak eta egin behar baititugu. Publizitate plaketa ateratzen da usaian martxo edo apirilean. Hor, jakinaraziko dugu, orain arte bai sehaska eta euskalazien sareetatik lortzen dugu publizitatea pasarazten ikastola eta eskola desberdinetarat, mailez ere igortzen ditugu izen emaite plaketak, gero egia egonaldi batzuek jakasta ondia dutela, eta tokiak oso fite joaiten direla. Beraz, gomendio bakarra jango nuke, da informazioa ukaitean eta izen emateak abiatuko dira delarik, fite egitea. Hori, entzatzen baitira albezain egonaldi antolatzen, baina bada beti eskaera gehiago albaino, eta hori, baina lehenagotik ez dugu hartzen aurre izen ematen. Beraz, hori, eskabat, zain egon beharko da, eta aurren kartablea begiratu, ikosteko ea ikastolan papera banatua izan den, eta mailez ere jakinarazten dugu gurek ide guzieri. Hala, martxota api lehinguru hortan dira beraz horiek denak zabalduak, erne egon beraz, babesterik gabe, amets, lae duzan hortan utziko dugu elgar, eta ondoko egunak arte, izen emaitiak izanen direlaik berriz ere, elgarrekin, solastatuko gira. Plazerrekin, mil eskerrenitz.